aku letuku nganggu mandeping atiku mergo kowe ono lan dadi jalaring uripku sithik mboko sithik lehku nglumpukke duit supaya kowe becik anggon mung lakone urip mergo tresno iki dudu jalaring kulino nanging seko dodo nganti keloro-loro. Jangan lupa.